جناب محترم جمهوری صاحب له دوی مناهیه څخه ځلمه بیا زاره پښتنه کوي چې که یو سړی د تشهد پر ځای فاتحه او یا د فاتحې پر ځای تشهد ووایي د دې څه حکم دی؟ حضراتو، که دا فرائض او واجبات د لمانځه تاسې په یاد کړي وي نو دا جواب په خپله تاسې ته اسهل او اسانه کېدلی شي. یم دې اوله ناسته واجب ده په لمانځه کې، او اتحیات ویل هم واجب، او آخره ناسته فریضه ده او اتحیات ویل واجب دي. بیا درته وایم، په تکرار درته وایم، اوله ناسته په لمانځه کې یعنی په فرضو په سنتو په وتر کې دا اوله ناسته دا واجب ده، دا کښېنستل ماجب، او تر عبده و رسوله پوری دا اتحیات ویل دا بل واجب دی. آخر ناسته فصل درهم رکات پا ماشام کی یا پا وتر کی، یا فصل سلرم رکات پا دا نور درول منزو کی، یا فصل دوم رکات دا سهار پا المانده کی، آخر ناسته دا المانده پرز دا، او اتحیات ویل حغس واجب دی، او فاتحه مبارکه پا زان کی واجب ده، او صورت زمد صورت په هغه ډکو رکاتو کې په ځان کې واجب دي، دعای قنوت په ځان کې واجب دي، تعدیل الارکان په ځان کې واجب دي، هغه تکبیرات اخترو زوائد هغه په ځان کې واجبات دي، د اختر لمونځ په ځان کې واجب دي، د دغه قسمه څه واجبات علیده فرائض علیده. نو چې پر ځای د اتحیات دا سړی الحمدلله وایي، اتحیات یې فری شو وام کې فری نه شو و تاخیر یې ورکړي، فترک دواجب و هم سجده سهوه ده، او فتاخر دواجب و تواجب وزن ده خفله ده هم سجده سهوه ده. بعد آغرنگا فولارکی فاتحه مبارکه ده، دا فخفلزان کی واجب ده، کسولی آغا فریشو پرزای اتحیات ول نواجب چی فاتسی بیا سجده سهوه ده، که واجب وزن دیجی مؤخر سی هم پا آغازا کی سجده سهوه ده، لیکن حضراتو که دا کارون پا سهوه کریوه، او کی چیر عمدن دا چی کار کریوی بیا نو سجده سهوه کار کن نده، پا آغا بانی کار نکیجی که دی غاری خلاسیی او واجبات پرزای کی زمز بدا سر را گرزی. والسلام.